توریش پی د جہل ستر رنا دانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی توریش پی د جہل ستر رنا دانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی چی مسجد او مدرسو بند چوک مالا گوی دیر عزت بواد کڑی زل جلال ورکوی دیر عزت بواد کڑی زل جلال ورکوی پو نصیب بی پو جنت کی منعی گانیشی مدرسی چی پو کم کلی کی ودانیشی مدرسی چی پو کم کلی کی ودانیشی توریش پی دا جہل ستر رنا گانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی صدق جاری ادا در پسے بدر زی و دیلار کی دخر شوی مال پائی دے بدر جی و دیلار کی دخر شوی مال پائی دے بدر جی ترگ میں بدی دا قبر پر روکانی شی مدرسی چپ کم کلی کی ودانی شی مدرسی چپ کم کلی کی ودانی شی توریش پی دا جہل ستر رنا گانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی فکر وکڑا چی بچم رخ شالی ویدا پسیالانو کی بدا چم رسیالی ویدا پسیالانو کی بدا چم رسیالی ویدا زامن لڑا دی چی کور کی حافظانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی توریش پی دا جہل ستر رنا گانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی جوان لہی چا سارن کوی و پا تیر بشی کدی زر کال جوان دنوی پا دنیا تیر بشی کدی زر کال جوان دنوی پا دنیا تیر بشی دارز عرز مانے بدی ویرانی شی مدرسی چپ کم کلی کی ودانی شی مدرسی چپ کم کلی کی ودانی توریش پی دا جہل ستر رنا گانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی علماء سر ہر چوچی اخلاص لری دیر احسان بطر قیامت پر جواز لری علماء سر ہر چوچی اخلاص لری دیر احسان بطر قیامت پر جواز لری دا قلم اوکی زماد تر قربانی شی مدرسی چپ کم کلی کی ودان ودانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی دا قلم اوکی زماد تر قربانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی مدرسی چپ کم کلی کی ودانیشی توریش پی دا جہل ستر رنا گانیشی مدرسی چپ کم کلی کی کی ودانیشی مدرسے چی پکم کلی کی ودانیشی مدرسے چی پکم کلی کی ودانیشی مدرسے چی پکم کلی کی ودانیشی دا شیر پا آواز کی دا احسان اللہ اتلا